Чорная ружа і вандроўны музыка. Калісьці жыхары аднаго каралеўства адзначалі радасную падзею. Нарадзілася прынцэса, наступніца трона. На дахах усіх дамоў з'явіліся рознакаляровыя сцягі, і гарады здаваліся аграмаднымі садамі, поўнымі кветак. Але неўзабаве гэтыя сцягі змяніліся на чорныя, і краіну апанавала жалоба. Кароль і каралева памерлі ад невядомай хваробы. Маленькую прынцэсу ўзяліся выхоўваць дзядзька і цётка. Дзяўчынка стала з'яўляцца на людзях усё радзей і радзей, а неўзабаве зусім перастала пакідаць замак. Хадзілі чуткі, што будучая каралева хворая і паводзіць сябе дзіўна, таму і сядзіць замкнёная. На самай справе прынцэса была цалкам здаровай, проста ў дзядзькі і цёткі былі свае планы на трон. Яны думалі перадаць уладу сваім дзецям, і пляменніца ім была патрэбна, як леташні снег. А дзяўчынка, трэба сказаць, нарадзілася даволі незвычайнай. У яе былі цудоўныя валасы серабрыстага колеру і чорныя, як начное неба, вочы. Выглядала на тое, што яна вырасце першай прыгажуняй у каралеўстве. Але тётка і дзядзька называлі малую агіднай, маўляў, усе дзяўчаты вакол русавалосыя і блакітнавокія. «Але мае валасы срэбраныя, як мой пярсцёнак, хіба гэта дрэнна?» «Не срэбраныя, а бясколерныя», выпраўляла яе тётка. «А вочы такога ж адцення, як агат на маіх каралях, хіба гэта не прыгожа?» «Твае вочы такога ж колеру, як гузікі», бурчаў на яе дзядзька. «І вядома, у гэтым няма нічога прыгожага». Урэшце рэшт прынцэсу замкнулі ў адной з вежаў замка, як заявілі прыёмныя бацькі, для яе ж карысці, каб дзяўчынку не цвялілі і не крыўдзілі за яе незвычайную знешнасць. Вядома, ніхто яе крыўдзіць не збіраўся, але яна пра гэта не ведала. Так і расла дачка караля ў вежы. Спачатку яе адзінай забаўкай было глядзець у вузкае акенца на сад. Там поркаўся садоўнік і гулялі дзеці слуг. Але потым прынцэса знайшла таемны ход у забытую бібліятэку. На старых паліцах пыліліся кнігі з пажоўклымі старонкамі. Дзяўчынка прагартала іх і неўзабаве зразумела, што гэта не проста кнігі, а падручнікі па чараўніцтве. Яна стала старанна ўсё вывучаць. Чым жа яшчэ было займацца ў шэрай непрыветнай вежы? Прайшлі гады. Прынцэса вырасла і стала прыгажуняй. Праўда, сама яна пра тое не здагадвалася. За ўвесь час дзядзечка з цётачкай выводзілі яе з вежы толькі некалькі разоў. Паказаць астатнім, што дзяўчына жывая і ні на што не скардзіцца. Яны нават не здагадваліся, што іх пляменніца паспела вывучыць усе кнігі ў закінутай бібліятэцы. Праўда, магутнай чараўніцай прынцэса не стала, бо ў яе не было настаўніка, які мог бы растлумачыць незразумелае. Але яна навучылася ажыўляць прадметы і ператварацца ў кветку, ружу чорнага колеру. Праз гэта дзяўчына стала называць сябе чорнай ружай, а ранейшае імя вырашыла не ўспамінаць. Каб ёй не было сумна ў вежы, прынцэса ажывіла каменнага балвана, які стаяў ля ложка, і часта размаўляла з ім. Балван быў старажытны, як сам замак, і ведаў шмат такога, чаго не ведала чорная ружа. Аднойчы дзяўчына сказала свайму каменнаму сябру: «Нешта зачасціла цётачка сюды, прыглядаецца да мяне з усмешкай, сукенку новую падарыла. З чаго б гэта? Вонкава я, здаецца, не змянілася, як была страшыдлам, так і засталася». Балван ёй адказаў, рухаючы каменнымі вуснамі: «Дядька з тёткай вас замуж хочуць выдаць, гаспадыня. Я гэта чуў ад слух, якія прыбіралі тут». «Замуж? За каго?» «За караля паўночных земляў». «Дык ён жа зусім стары! Хітра прыдумалі мае прыёмныя бацькі. Лядашчы кароль, напэўна, ўжо зусім аслеп. Якая яму розніца, каго браць у жонкі? Праўда, акрамя ўсяго, мяне яшчэ лічыць хворай на галаву». «Кароль і каралева ўжо апавясцілі ўсіх, што вас вылечыў добры лекар». «Вось яно што! І я траплю з адной турмы ў іншую. Тут я хоць сама па сабе, а там буду трываць капрызы старога мужа і кпіны прыдворных. Не, я не хачу так. Трэба бегчы». Прынцэса сказала гэта, ёй стала ніякавата. Калі яна выберацца з вежы, то як будзе жыць сярод іншых людзей? Напэўна, усе вакол пачнуць яе крыўдзіць і зневажаць. Але чорнай ружы так абрыд пакой з вузкімі вокнамі і так палохала жыццё са старым каралём, што яна адважылася. «Уцяку гэтай жа ноччу. А калі дзядзька з цёткай стануць клікаць, адгукніся замест мяне. Усё роўна праз глухую сценку не разбярэш, чый голас. Калі яны знойдуць пусты пакой, я ўжо буду далёка». Балван паслухмяна кіўнуў галавой і замёр. Чорная ружа з цяжкасцю праціснулася праз акенца і спусцілася ўніз. Вежа была густа аплеценая калючай шыпшынай, якраз для таго, каб прынцэса не спакусілася на ўцёкі. Але дзяўчына прашаптала замову, і шыпы не зрабілі ёй балюча, толькі парвалі сукенку. Потым яна неяк пералезла цераз плот і выбегла на дарогу. Яе ніхто не заўважыў. А дарога вяла, ды завяла ў густы лес. Да таго часу ўжо села сонца, і прынцэса вырашыла не блукаць у цемры сярод дрэў. Яна ператварылася ў чорную ружу, каб яе не кранулі дзікія звяры, і заснула на ўскрайку лесу. Па гэтай дарозе праязджаў вандроўны музыка на старой фурманцы, запрэжанай парай аслоў. Ён граў сабе на жалейцы і раптам заўважыў цудоўную кветку з чорнымі пялёсткамі. Хлопец асцярожна зрэзаў яе і ўваткнуў у пятліцу. Гэта не нашкодзіла дзяўчыне. Яна моцна спала ў вобразе ружы і не здагадвалася, што з ёй адбываецца. Музыка тым часам вырашыў скараціць шлях і на сваю бяду паехаў праз густы лес. А там на яго нечакана напалі. Не тролі, не дзікія віпрукі, а разбойнікі. Падарожнік не разгубіўся. Ён схапіў схаваны сярод музычных інструментаў меч і абараняўся так умела, нібыта быў не музыкам, а адважным рыцарам. Але разбойнікаў было больш. Урэшце рэшт яны яго схапілі і звязалі. Іх атаман крыва усміхнуўся і сказаў: «Ха-ха, не чакаў я цябе такой адвагі, смаркач. Думаў, мы цябе адным махам прыкончым, а ты палову нашай хеўры паклаў. Ты мне падабаешся. Я пакіну цябе ў жывых. Будзеш жыць у нашай разбойніцкай хатцы і дапамагаць са здабычай. Глядзіш, табе нават нешта і перападзе. Няўжо ты думаеш, што я стану такім, як ты?» Ускіпеў музыка. «Як хочаш. Ці пойдзеш з намі, ці пазбавішся галавы». Хлопец падумаў, што пакуль ёсць галава, ёсць і выхад. Зараз ён пойдзе з разбойнікамі, а пасля уцячэ. Хеўра прывяла яго ў сваё логава. Гэта была хатка на кроне крэпкага дрэва, схаваная сярод галін і лісця. Да позняга вечара зладзеі дзялілі нарабаванае дабро, а потым, напіўшыся віна, заснулі. Звязаны музыка таксама прыкарнуў на кучы шкур у куце, і раптам ружа ў яго пятліцы стала пахнуць мацней. Цудоўны водар напоўніў усю хатку. Кветка ўпала на падлогу і ператварылася ў прыгажуню са срэбранымі валасамі і чорнымі вачыма. Дзяўчына развязала музыку рукі і супакоіла яго. «Не бойся мяне». «Я не баюся. Як можна баяцца прыгажосці? Ты, напэўна, фея гэтага лесу?» «Хіба я? Не здаюся табе пачварнай? Няўжо цябе не адштурхоўваць мае бясколерныя валасы і вочы-гузікі?» «Пачварнай? Ды я не бачу нікога чароўнейшага. Твае валасы як сярэбраныя ніткі, а вочы зусім не гузікі, а каштоўныя агаты. Але, лясная фея, нам трэба бегчы адсюль, а то разбойнікі прачнуцца». «Яны яшчэ доўга не прачнуцца. Я зачаравала іх. Гэтыя людзі будуць спаць, пакуль не міне 10 поўняў. І ўвесь гэты час ім будуць сніцца іх злачынствы. Пасля ім наўрад ці захочацца чыніць шкоду». Хлопец і дзяўчына выбраліся з хаткі і з кроны дрэваў бачылі дым ад пажарышча ў далечыні, каля самых межаў каралеўства. «Што гэта такое? Я не магу разабраць». Чорная ружа прыгледзелася. Зрок у чараўніцы быў востры. «Я бачу полчышчы людзей у барвовых плашчах з барвовымі сцягамі. У іх руках паходні, а яшчэ яны цягнуць за сабой мноства гармат». «Гэта паўднёвыя суседзі, ворагі нашых земляў. Выглядае, што яны ідуць з вайной на заходнія і паўночныя землі. А калі няма нашых войскаў, ніхто не ведае пра гэта. Яны бязлітасныя заваёўнікі, нікога не пашкадуюць. Менавіта таму іх плашчы і сцягі колеру крыві». «Трэба папярэдзіць кіраўнікоў абодвух каралеўства». «Позна. Да і што яны могуць зрабіць? Стары кароль паўночных земляў смяротна хворы, а заходні кароль і яго каралева думаюць толькі пра свае задавальненні і нічога не разумеюць у ваеннай справе». «Але ворагаў трэба неяк спыніць». «Хіба што я кінуся на іх з мячом, і на аднаго-двух паўднёўцаў стане менш». Чорная ружа задумалася, а потым промовіла. «Я не магу ўсыпіць воінаў, як разбойнікаў. Іх надта шмат. Але я сёе-тое прыдумала. Я ператваруся ў кветку, а ты аддасі яе камандзіру варожага войска. Скажаш, што жыхары паўночных і заходніх земляў вітаюць новых гаспадароў і шлюць ім падарунак». «Гэта вельмі небяспечна. Кветку могуць зламаць, выкінуць, зрабіць з ёй што заўгодна». «Я не баюся. А гэта шанец. Нам трэба спяшацца, пакуль не загінулі людзі». Яны спусціліся з дрэва і пайшлі насустрач войску ў барвовых плашчах. Калі ў далечыні з'явіліся паходні, дзяўчына ператварылася ў цудоўную чорную ружу з аксамітнымі пялёсткамі. Музыка ўзяў яе, сціснуў у руцэ і пайшоў з гэтым падарункам да ворагаў. «Гнюсны раб!» – крыкнулі яму. «Мы – новыя гаспадары гэтых земляў! Я пакорліва вітаю вас!» – адгукнуўся музыка. «І прашу захаваць мне жыццё. Беднякам няма чым адкупіцца, але ў мяне ёсць скарб, якога няма ў самога караля». І ён працягнуў чорную ружу. «Яна атручаная?» – падазрона спытаў адзін воін. Ну-ка, понюхай яе. Хлопец удыхнул водар кветки. Добра. Давай яе сюды, а сам иди прэч, пакуль целы. Крыкнул другі воин и замахнулся дідай. Музыка аддаў яму ружу і знік у густым лесе. Рэдкую кветку перадалі камандзіру варожага войска. Той пакруціў яе ў руках ды кінуў у воз з харчамі. Наступіла ноч. Захопнікі разбілі лагер. Але толькі яны паспелі распаліць вогнішчы, як грымнулі гарматы, іх уласныя гарматы, нібы жалезныя прылады раптам ажылі і пачалі страляць па сваіх. Перапалоханыя людзі кінуліся бегчы, куды вочы глядзяць, з крыкамі: «Гэта чары густога лесу! Мы ўся загінем!» Але густы лес тут быў не пры чым. Гэта чароўная ружа зноў стала чалавекам і зачаравала гарматы. Яна ж магла ажыўляць любыя прадметы. Ясная рэч, усе воіны разбегліся. Куды тут змагацца, калі нават уласная зброя супраць? Варожы лагер апусцеў. Гарматы пастралялі і супакоіліся. Чары развеяліся. Музыка адшукаў чорную ружу сярод разламаных намётаў і вазоў. «Цяпер яны не хутка сунуцца на нашы землі. Я столькі гадоў праседзела ў вежы і нічога не зрабіла для маёй краіны. А цяпер я хоць неяк дапамагла людзям». Пачуўшы гэтыя словы, музыка, які імгненне таму радаваўся разам з ёй, спахмурнеў і ўздыхнуў. «Гэта ўсё здарылася за мяне. Я кінуў свайго хворага дзеда, і мае землі засталіся безабароннымі». «Хто ты такі?» «Я? Я кароль паўночных земляў». «Не можа быць. Кароль паўночных земляў зусім стары». «Так, каралеўствам кіраваў мой дзед. Я быў наступнікам, але адмовіўся ад кароны і збег». «Чаму?» «Таму што воля дзеда была такая. Я магу стаць каралём, толькі калі ажанюся з прынцэсай заходніх земляў. А ходзяць чуткі, што яна пачварная, як крапуха, і да таго ж не ў сваім розуме». Чорная ружа, пачуўшы гэта, не змагла стрымаць смеху. Так звонка і весела яна не смяялася, мабыць, за ўсё сваё жыццё. Атрымліваецца, яны ўцякалі адно ад аднаго. А потым выпадкова сустрэліся і столькі перажылі разам. Калі дзяўчына расказала пра гэта музыку, той узяў яе за руку і заявіў: «Я ніколі не слухаўся свайго дзеда, але цяпер я гатовы выканаць яго волю з вялікай радасцю». Так і адбылося. Кароль паўночных земляў узяў у жонкі прынцэсу заходніх, і каралеўствы аб'ядналіся. Там наступілі мір і спакой. Дзядзьку і цётку чорнай ружы пазбавілі ўлады. Яны спрабавалі плесці змовы, але за гэта іх выгналі з замка. А ворагі больш не наступалі на землі, якія мяжуюць з густым лесам. Толькі ніхто не ведаў, што каралева паўночна-заходніх земляў часам ператваралася ў ружу. І калі яна спала ў гэтым абліччы, ёй сніліся сны пра запаветны лес і пра тое, якраз у 100 гадоў яго жыхары збіраюцца разам, каб распаліць вогнішча да неба і зрабіць чароўныя падарункі людзям.